Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 czerwca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze z szansą na zwycięstwo w Lidze Narodów w finale zmierzą się z Brazylią. Z Pomorza do Małopolski przyjechały 3 tony darów. To pomoc dla mieszkańców Nowej Białej. 2 wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia nagrodzone Fryderykami za muzykę poważną. Polscy siatkarze w finale Ligi Narodów o triumf w całej imprezie zagrają dziś z Brazylią. Nie czujemy presji, mówi kapitan naszej reprezentacji Michał Kubiak. Myślę, że nie ma co narzucać sobie jakiejś konkretnej presji. Po prostu wyjdźmy, zagrajmy najlepiej jak potrafimy. Od początku do końca zmotywowani, a powinno być dobrze. W meczu półfinałowym we włoskim Rimini Polacy pokonali Słoweńców 3-0. Reprezentacja Włoch awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Londynie spotkaniu 1/8 finału Włosi pokonali po dogrywce Austriaków 2-1. Po podstawowym czasie gry był bezbramkowy remis. Wcześniej do ćwierćfinału awansowali Duńczycy, którzy pokonali Walijczyków 4-0. W Trzebnicy na Dolnym Śląsku premier mówił wczoraj o perspektywach rozwoju, które stwarza Polski Ład. Mateusz Morawiecki podkreślał, że kluczowe do jego realizacji jest uzdrowienie finansów publicznych. Z tej podstawy biorą się nasze dzisiejsze działania. Z tej podstawy bierze się wielka aspiracja, którą formułujemy w postaci właśnie Polskiego Ładu. Polski Ład to spójny, przemyślany system działań o charakterze poprawy usług publicznych, poprawy infrastruktury, poprawy służby zdrowia, większej sprawiedliwości systemów społecznych, zaadresowania podstawowych bolączek systemu społeczno-gospodarczego, jakim jest brak mieszkań i wypychanie naszych młodych na emigrację. Premier powiedział, że filarem Polskiego Ładu jest wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego i podniesienie kwoty wolnej od podatku. Pomoc od mieszkańców środkowego Pomorza trafiła do pogorzelców z Nowej Białej. Strażacy ochotnicy z Gościna zawieźli żywność, narzędzia i środki czystości. To w sumie 3 tony darów. Rzecznik OSP w Gościnie Maciej Chryb, który jest na Podhalu, mówi, że mieszkańcy wsi, gdzie wybuchł pożar, byli bardzo zaskoczeni pomocą z nadmorza. Niedowierzanie, pytania nad morzem. Gdzieś to 900 kilometrów, więc przyjechaliśmy z najdalszego zakątka kraju. Wszyscy wolontariusze byli zaskoczeni wymiarem tej pomocy, jaką przywieźliśmy. Mieszkańcy udzielili nam kwatery, wyżywienia, także zostaliśmy bardzo mile przyjęci. Tydzień temu pożar w Nowej Białej zniszczył 25 budynków mieszkalnych i prawie 50 gospodarczych. Sonaty na skrzypce i fortepian skomponowane przez Grażynę Bacewicz otrzymały Fryderyka w kategorii najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej. Album został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. W czasie uroczystej gali wręczenia Fryderyków Bartosz Bednarczyk dziękował osobom zaangażowanym w powstanie albumu. Bartosz Bednarczyk odbierze statuetkę w imieniu duetu, który ma już na swym koncie szereg wspaniałych kreacji fonograficznych i artystycznych. Dobry wieczór. Chciałem odebrać w imieniu Jakuba i swoim i podziękować Andrzejowi i Oli za realizację dźwięku, bardzo dobrą. No i w tym ciężkim roku takie zakończenie, fajne. Dziękuję. W kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna Fryderyka otrzymało wydawnictwo Semkow Nospr Brahms Symfonię 1-4. Album również został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy gdzieniegdzie zanikające przelotne opady deszczu i burze, miejscami mgły. Niedziela na ogół pogodna i słoneczna, jedynie na południu i północy będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Niewykluczone też burze. Będzie od 22 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Bałem się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. So, the pleasure of Laurent will do 2 tracks together with the band. Do you think it's the first time that we do something? So, Laurent, come here. Thank you. Thank you, good night, thank you. Loren. A w nim czas na zapowiadany mixtape Aleksandra Paula Coe, znanego szerokiej publiczności jako Sasha. I właściwie to może zacznę od tego, że kiedy patrzy się na jego dyskografię, to największą część zajmują właśnie mixtape'y. DJ-skich setów wydanych na płycie jest tutaj bardzo sporo. Tego typu publikacji jest ponad 20 i są to nagrania z przeróżnych prestiżowych w muzyce elektronicznej miejsc. Warto wspomnieć o nieistniejącym już berlińskim klubie Panorama Bar czy japońskiej przestrzeni Womp w Tokio. Są również mixtape'y zrealizowane z periodykami muzycznymi, jak chociażby DJ Mag i oczywiście Shield, z którym Sasha od lat współpracuje, czyli label Global Underground. Dziś usłyszymy set wydany właśnie przez tę oficynę i będzie to drugi z mixtape'ów opublikowanych w serii Involver. Obie płyty wydano w odstępie 4 lat i mają one bardzo charakterystyczną grafikę zdominowaną przez biel. Kolejna cecha, która przyznam doprowadza mnie do wściekłości. No niestety tak jest. To przedziwnie poobracane do góry nogami tytuły utworów i nazwy producentów. Czy po prostu artystów poszczególnych kompozycji wykorzystanych w mixtape'ie. Przedsięwzięcie w każdym razie zatytułowano Involver. Pierwszy mixtape ukazał się w roku 2004, z kolei ten, który przed nami, został wydany w roku 2008. To jest 13 połączonych utworów, wśród których znajduje się aparat Tom York, Telefon Tel Aviv czy zespół M83. Całość trwa ponad godzinę i co zawsze mnie urzeka właśnie w takich sytuacjach, to reporterskie zabiegi polegające na rejestrowaniu dźwięku w przeróżnych przestrzeniach akustycznych. Takim właśnie take'iem rozpoczyna się całość, do wysłuchania której serdecznie Państwa zapraszam. W programie trzecim Sasza i jego słynny mixtape Involver 2. Potrójne pasmo przenoszenia. Trzeci Polskiego Radia. pasmo przenoszenia. trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. See you. Pasło.